właśnie, Gniewosz przyjął decyzję apatycznie. Jak pan uważa, kapitanie? I tu przerwaliśmy opowieść, którą podejmujemy. Izano, rzekł Peterson, wysłanniku króla Atalangi. Idziemy za tobą, ufni, że Punhua i Tongów użyczy nam schronienia i opieki przed mocami zdrady i niedoli. Twarz Izany rozjaśniła się. I nie zawiedziecie się. Odpoczniecie przez noc, pokrzepicie ciała jadłem i napojem, a jutro na Radzie Starszych usłyszycie wolę króla. A teraz chodźcie za mną. Odwrócił się do nich plecami i ruszył ku swoim w głąb wyspy. Gniewosz i Peterson poszli za nim, zachowując pewną odległość. Wkrótce skrawek piaszczystego strądu, na który wyrzuciło ich morze, wbiegł klinem w caliznę wyspy i skończył się. Teraz droga wiła się krętnym parowem pomiędzy bazaltowymi skałami. Czasami przechodziła w ciasną perć, zdolną pomieścić zaledwie jednego człowieka. Peterson ogarniał niespokojnymi oczyma ponure zwisy skalne. Gdyby chcieli nas skrócić o głowę, mogliby to teraz zrobić bez skrupułu. Jesteśmy jak w kleszczach. Gniewosz milczał. Apatyczne spojrzenia jego biegły przed siebie, w szyję parowo, gdzie w słabej poświeli migały półnagie postacie tubylców. Tak przeszli linię nadbrzeżnych skał i znaleźli się po tamtej ich stronie, we wnętrzu wyspy. Na pierwszym planie rozkładała się teraz osada i Tongów, spowita woalami przedwieczornych dymów. W głębi modrzały w mgłach lasy palm, pandamów, drzew chlebowych i eukaliptusów, a w dalszej perspektywie rysował się potężny łańcuch górski ze strzelającymi do mnie w błękit dwurożnymi szczytami. Wulkan, zauważył Peterson, i to w stanie czynnym. Kołczaste zwoje dymu wydobywały się leniwo z krateru i układały w równoległe ławice na jednostajnym błękicie nieba. Izana zbliżył się do nich i wskazał ręką na szczyt. Święta Góra Rotovera, dom bogini Pele. O, to tyle już wiemy, więc sobie pograjmy. Znamy Świętą Górę, Rotoverę, dom bogini Pele, który ukazał się oczom naszym bohaterów. Piękny szczyt, rzekł Peterson. Wyspa ma charakter wybitnie wulkaniczny. Izana z tinieniem ręki oddalił swych towarzyszy. Odeszli ku osadzie między chaty, gdzie obskoczył ich tłum kobiet i dzieci. Punhuo jest już niedaleko, oznajmił wódz. Widzicie ten czerwony dom z trzech stron zamknięty ramionami świętego Gaju? Tam wasz przytułek. Tam pójdziemy. Niebawem znaleźli się w azylu. Izana wprowadził ich do wnętrza chaty, gdzie zastali już przygotowany dla siebie posiłek. Stół bambusowy przykryty liśćmi pisangu męcił owocami i soczystym purpurowym miąższem gadżawy. W wydrążonych kalebasach bielało mleko palmowe, w skorupach z kokosu pieniła się limoniada guarapo, a więc usiedli na trzcinowych zydlach. Izana nabrał łyżką z brzuchatego wnętrza tykwy na talerz trochę jakiejś strawy i zaczął jeść. Poi, tłumaczył, ryba, mąka i taro. Rozbitkowie zachęceni poszli za jego przykładem. Inżynier skrzywił się wprawdzie trochę przy przełykaniu egzotycznej potrawy, ale ostatecznie zjadł swoją porcję, bo nie wypadało okazywać wstrętu. Za to owoce i placki z manioku spożywał łapczywie. Prawdziwą rozkosz sprawiło mu mleko kokosowe i napój guarapo. Wychylili jednego i drugiego po parę donic. Peterson od razu nabrał humoru i starał się rozruszać trochę gniewosza. Ci kolorowi dżentelmeni to pierwszorzędni smakosze, zwłaszcza ta limoniada postawiła mnie na nogi. Teraz przydałoby się cygaro lub przynajmniej papierosy. jakby spełniając to życzenie, wyrażone po angielsku, Izana podawał im krótkie fajeczki napchane już tytoniem. Hulo, całkowicie po europejsku, zawołał Peterson z entuzjazmem, jak w kawiarni przy Tower Street. Chciwie wciągali obaj w płuca narkotyk. Wódz powstał od stołu. Teraz pozostawiam was samych. Odpocznijcie. Poza obręb tego domu nie wolno wam wydalać się. Gdybyście to usiłowali, ściągnęlibyście na siebie gniew mieszkańców tej ziemi. Wolno wam tylko usiąść na progu domu. Tylko w Punhoa jesteście bezpieczni. Wyszedł. Rozbitkowie wsunęli się leniwie na trzcinowe maty. Gniewosz z podłożonymi pod głowę rękami patrzył na wykrój okna, poprzez który zieleniał gąszcz świętego gaju. Wyczerpanie, egzotyzm środowiska i krajowców przez pewien czas podziałały na niego oszałamiająco. Przytępiły ostrze wspomnień, zagłuszyły świadomość wielkiej straty. Teraz przyszła reakcja. Rozwarła się czarna, zionąca bólem pustka. W zawrotnych jej kręgach zamierzchła na zawsze wizja ukochanej. Bezpowrotnie, nieodwołalnie. Zgasł po raz drugi miraż ukojenia, zapadł się na wieki z trudem wzniesiony złoty dom szczęścia. Ludwiko, Ludwiko. My old fellow, obudził go do rzeczywistości głos kapitana. Należy zastanowić się nad sytuacją. Nie mogę, więc pozwól przynajmniej, że ci w tym wyręczę. Słucham. Otóż przede wszystkim stwierdzam, że jesteśmy na wyspie duchów. Gniewosz podniósł leniwie głowę. Wyspa nazywa się Itongo, a słowo to w jednym z narzeczy oceanu oznacza ducha, czyli wyspa duch. Co dalej? Według moich przypuszczeń wyspa ta znajduje się gdzieś w samym sercu olbrzymiej pustyni wodnej Pacyfiku, rozciągającej się między ostatnimi zrzeszeniami wyspiarskimi archipelagu wschodniej Polinezji, a kontynentem Ameryki Południowej. Fala wymiotła nas na wulkaniczny wydmuch Oceanu Spokojnego mniej więcej pod 90 stopniem długości zachodniej, a 30 stopniem szerokości południowej. Być może. Wszystko jedno. Peterson zaczął niecierpliwić się. Był człowiekiem pozytywnym. Rozumiał wprawdzie motywy tej apatii, lecz ostatecznie do licha. Jest się mężczyzną i trzeba przystosować się do zmienionego stanu rzeczy. Ton, w jakim odpowiedział, był z lekka podrażniony. No, nie bardzo wszystko jedno. Przede wszystkim uwzględnij pan tę okoliczność, że wyspa Itongo należy do tych nielicznych zapadłych kątów oceanu, których nie znam. Rozumie pan doniosłość tego faktu? Gniewosz podniósł brwi i na próżno silił się, by zrozumieć. William Peterson, wytrawny wega morski, długoletni szyper marynarki handlowej w służbie jego królewskiej mości Jerzego VII, od roku kapitan świętej pamięci parowca Conqueror, nie zna wyspy Itongo, zabłąkanego skrawka lądu na pustyni Pacyfiku. Nie zna go, chociaż czuł się dotąd na tych wodach jak u siebie w domu, przy Hello Street, pod numerem 4. Czy to nie dziwne? Może dziwne, ale nie doniosłe. No właśnie. Nie wiem, czy to dziwne. Będziemy mogli się nad tym przez chwilę zastanowić, bowiem teraz przerywamy opowieść i trochę pogramy. If I could choose my way, I hear Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może dziwne, ale nie doniosłe. Kapitan wypuścił z lulki spiralę dymu. W jaki sposób do stukartaczy zdoła się dotychczas przede mną ukryć? Kto taki? Ależ wyspa, panie, wyspa Itongo. A to już najdziwniejsze, że nigdy o niej nie słyszałem. Znam na wylot całą Melanezję. Zawijałem niezliczone razy do wszystkich portów i przystani Mikronezji. Lata całe włóczyłem się po archipelagu wschodniej Oceanii. Kaleczyłem sobie nielitościwie język na rzeczach papuasów. Zalecałem się z powodzeniem do pięknych maorytek z Nowej Zelandii i rozkosznych dziewcząt z Tahiti. Piłem po knajpach z ludożercami, malajami i kumałem się za pan brat z Kanakami archipelagu Marquises i wysp hawajskich. A przecież nigdzie żaden z tych dżentelmenów i ladies nie napomknął mi ani słowem o wyspie Itongo. Prawdopodobnie wyspa nie leży na szlaku żeglarskim. I na mapach nawigacyjnych też jej nie ma. Widocznie statki omijają te niegościnne strony. Kapitan zamyślił się. I wie pan, co mnie na wyspie najbardziej zastanowiło? Zapytał po chwili. Co takiego? Język i wygląd fizyczny mieszkańców. Gniewosz okazał lekkie zainteresowanie. Porozumiał się pan z nimi od razu. Podziwiałem łatwość, z jaką to panu przyszło, kapitanie. I Tonganie mówią jakimś znanym panu dobrze narzeczem. Otóż właśnie nie. Charakterystyczną cechą ich mowy jest zdumiewający eklektyzm. Pomieszały się tu wszystkie języki Oceanii. Ha, żeby tylko Oceanii. Czy uwierzysz pan, że zdołałem w ciągu tej pogawędki wyłowić w tym wyspiarskim Wolapiku parę wyrazów rdzennie indyjskich, a nawet tu i tam kilka dźwięków z melodyjnej mowy Hiszpanów. Język Itonganów jest najprzedziwniejszym stopem na rzeczy Oceanii, czerwonoskórych mieszkańców Ameryki Południowej i licho wie jeszcze jakich innych domieszek. Mimo to zorientowałeś się pan w tym chaosie dość szybko. Peterson uśmiechnął się zadowolony. No tak, mam pewne zdolności w tej mierze. O, i tu na razie postawimy kropkę i oddalimy się troszkę w krainę muzyki. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Что ж ты там робила, что ж ты там робила? Городила, город, городила. Красочки садила, красочки садила. Ясна. Где бывала весна, где бывала? Peterson uśmiechnął się zadowolony. No tak, mam pewne zdolności w tej mierze. Kwestia wprawy i długoletniego wsłuchiwania się. Rozmawiając z Izaną, miałem wrażenie, że odbywam językoznawczą podróż z wyspy na wyspę, z archipelagu na archipelag, z epizodycznymi wypadami w krainę Peru, Chile, Patagonii czy nawet Meksyku. Fenomenalny zlepek. Niemniej fenomenalny typ ludzi. I Tonganie zdradzają wszelkie cechy mieszkańców i to niepośredniej sorty. Na ogół sprawiają na mnie wrażenie typu metysów, zwanego Cholo czy Chino. Jest to oryginalna kombinacja krwi polinezyjskiej z krwią Indian południowoamerykańskich. A kto wie, czy nie z przymieszką błękitnej krwi synów Kastylii. Bo to odpowiadałoby to właściwościom eklektycznym ich mowy, wtrącił Gniewosz. No oczywiście. Żałuję bardzo, że nie ma tu z nami mego starego drucha z Londynu, doktora Strupa, zapalonego folklorysty i etnologa. Ten by tutaj używał po uszy. Rozmowę przerwało wejście Izany. Wódz żuł liście aretli i wypluwał na podłogę sok goryczkowaty, żółtawo-czerwony. Biali bracia, zaproponował uprzejmie. Los zdarzył, że zawitaliście do nas w święto huśtawek. Jeżeli chcecie, wolno wam przy moim boku przypatrzeć się tej pięknej, dorocznej uroczystości. Peterson wstał z maty zaciekawiony. A na cześć jakiego Boga obchodzicie to święto? Święto huśtawek nie czci żadnego Boga, lecz przyspiesza wzrost zboża i roślin. O, i wydaje mi się, że tutaj jest dobry moment, by odpocząć, zanim pójdziemy na święto huśtawek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę na zegar i widzę, że nie jest naszym przyjacielem. Święto Huśtawek brzmi naprawdę ciekawie i podejrzewam, a w zasadzie łączę z tym duże nadzieje, że coś ciekawego się tam wydarzy, coś, co popchnie naszą akcję do przodu i nada jej kolorów, ale wydaje mi się, że warto by było zaczekać i pójść na Święto Huśtawek za tydzień. Dzisiaj musielibyśmy wyjść w środku imprezy i wydaje mi się, że to nie byłby rozsądny wybór. Dlatego też dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie za tydzień. Święto Huśtawek to nas czeka. No i dalsze losy kapitana Petersona i Janka Gniewosza. Ciekawe, co zdarzy się za tydzień, a teraz już w nastroju niepewności Państwa porzucam. Skill and a spirit fiery and wild. Through a prophecy he was bound and doomed to a short and a glorious life. And he bore the name Setanta till a famous fateful night. With his hurley in his hands, his name would cross the land. Trained on the Isle of Sky and Shadow, bore an abandoned sun.